У перадачы «Жыццё з літаратуры» працягваем распавядаць пра літаратурны семінар «Бязмежжа». У рамках семінару былі прэзентаваны некалькі новых кніг, якія выйшлі як у Польшчы, так і ў Беларусі. Бадай, галоўным героем сёлетняга «Бязмежжа» стаў Міхась Андрасюк. Празаік з Падляшча прэзентаваў адразу дзве свае новыя кнігі – польскамоўную «Вагон другого класа», якая выйшла ў Беластоку, і беларускамоўную «Вуліца добрай надзеі», якая літаральна днямі пабачыла свет у Менску ў кніжнай серыі «Кнігарня пісьменніка». З нагоды выхаду першай кнігі Міхася Андрасюка ў Беларусі я і пагутарыў з яе аўтарам. Так, першая дакладна. Ну і гэта такое нешта новае. Калі я скажу, што... Ну, не цешыць мяне гэты факт, гэта была б няпраўда. Міхась, вось гэтая кніга ўяўляе сабой як бы the best of, то есть лепшая табой напісаная, як бы выбраная. Усе ранейшыя твае кнігі былі як бы вот цэльныя. Усе гэтыя апавяданні ўтваралі як бы такую агульную такую канцэпцыю. А зараз у гэтай кнізе сабраны апавяданні з розных кніг. І як ты адчуваеш, вось ці атрымалася цэльная кніга? Гэта так, гэта ранейшыя тэксты пад адной вокладкай, але таксама і тое, што ніколі раней не друкавалася яшчэ. Такая была прапанова выдаўцоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў, менавіта каб паказаць тое, што раней выходзіла ў Беластоку, бо ўсё-ткі нашыя беластоцкія выданні або не даходзяць зусім у Беларусь і застаюцца невядомымі беларускаму чытачу, або даходзяць улічаныя экземпляры. Па шчырасці, я яшчэ не паспеў нават так дакладна пазнаёміцца, як укладзены гэтыя тэксты. Кніга і для мяне зусім новая, яна даехала вось днямі толькі ў Беласток. Але тут я спадзяюся на вопыт, на досвед укладальнікаў і, ну, думаю, што апошняя і самая важная ацэнка на баку чытача. Чытач, канешне, гэта асноўныя, дзеля чытача мы пішам. А як ты думаеш, на якога чытача скіраваная гэтая кніга? На моладзь, на звыклага, такого традыцыйнага чытача, на выкладчыкаў беларускай літаратуры, на студэнтаў? Хто гэта чытаеш? Як ты яго бачыш? А вось я не ведаю, і мне цікава, хто працягне руку вось за гэтай кніжкай, калі яна з'явіцца дзесьці ў кнігарні на паліцы. Спадзяюся на тое, што кніжка знойдзе сваё месца, сваю такую нішу, хаця б з увагі на мову, ўсё-такі мая беларуская мова ў чымсьці там адрозніваецца ад мовы аўтараў, хто ўсё жыццё пражыў у Беларусі. Можа крыху маё бачанне свету, якое можа быць крыху іншае, бачанне рэчаіснасці, бачанне свету, бачанне чалавека. Я ўсё-такі выхоўваўся не на беларускай, не на савецкай літаратуры, а больш на польскай, на перакладах еўрапейскай ці сусветнай літаратуры, перакладзе на польскую мову прыкладна. Тое мы чыталі, тое мы вывучалі ў школе, тое нас заахвочвалі і прымушалі чытаць ў школе. Можа, гэта будзе цікавае, як проста аўтар, які піша іначай. Я спадзяюся, што пішу іначай і так бачу мэту літаратуры. Пісаць па-свойму, пісаць іначай, каб лістануўшы 2-3-4 старонкі можна было назваць аўтара. Пазнаёміўшыся з тваёй кнігай, адразу бачыш, што сапраўды ты імкнешся пісаць іначай. І ты нават ужо атрымаў такі пэўны імідж. І твая кніжка пачынаецца апавяданнем, якая называецца «Граніца». І вось у цябе як бы так вы стварыўся імідж такого пісьменніка, які піша пра мяжу. Ці ствараецца гэты імідж твой адмыслова, ці вот так он просто выпадкова здарылася, просто ты вот нарадзіўся пры мяжы, і гэта просто ідзе так само сабою? Я калі пішу, не імкнуся пісаць іначай. Мне просто так пішацца. Я пішу сваёй фразай, сваёй мелодыкай. Прыкладна, сам чытаю напісанае, я заўсёды першы чытач сваіх тэкстаў. І калі яны мне добра чытаюцца, калі ёсць нейкі рытм у сказах, які мне падыходзіць, гэта ўжо добра. Чаму я пішу пра межу? Не толькі пра межу, пра мястэчка, пра менталітэт малога памежнага мястэчка дзесьці на межы Польшчы і Беларусі, ці на межы Еўразвязу, ці яшчэ на межы там нейкай цывілізацыі. Пра менталітэт беларуса, які жыве на гэтай зямлі па польскім баку мяжы, пра ўвогуле пра менталітэт чалавека, не толькі беларуса, паляка, праўда, мы жывем тут разам побач з сабой. Гэтая тэма часам міжвольна праз мяне прасочваецца, бо я заўсёды жыў побач з мяжой, я нарадзіўся побач з мяжой, там у 2 кілометрах ад межы, заўсёды ў гэтай межы было штосьці інтрыгуючае, таямнічае, цікавае і спакуслівае адначасова. Здаралася нам, калі былі малымі пацанамі, хадзіць прыкладна на другі бок межы ў сад, бо там былі файныя яблыкі. Ну, але гэта там за некалькі крокаў. Але тое, што далей было таксама такое цікавае, невядомае і яшчэ раз скажу, ну, спакуслівае. І гэтая мяжа, гэта таксама мяжа, якая мяжа ў метафізычным сэнсе слова, мяжа, якая абмяжоўвае чалавека ў адзін бок, а такое адчуванне сцяны за спіной, калі ўжо няма куды ісці далей, тады міжвольна паварочваешся тварам у другі бок, паварочваешся тварам дзесьці туды на Польшчу, на Варшаву, на захад, бо там адкрытая прастора. Кніга ўжо выйшла, і звычайна сёння так не бывае, щоб не рабілі рэкламу кнізы, каб не была прамацыйная кампанія. Ці запланавана ўжо штосьці, нейкія мерапрыемствы ў гэтым плане, і відавочна это будзе ў Беларусі? Спадзяюся, што будзе. Ну, але каб паказацца з кнігай у Беларусі, у маім выпадку, ну, трэба перасячы неяк мяжу, а перасячы мяжу трэба трэба візу. І тут, ну, пачынаю хадзіць за гэтай візай, і аказваецца, што акрамя дзяржаўнай межы такой звычайнай фізічнай існуе яшчэ нейкая там мазгавая межа ў галавах усялякіх чыноўнікаў, якія хочацца і коляцца, не ведаюць даць візу ці не даць. Пэўна, гэта зацягнецца. Ну, але, ну, што рабіць? Ну, просто, ну, то такая наша рэчаіснасць. Спадзяюся ўсё ж такі, што патраплю неяк у Менск, можа, напрыканцы лістапада, можа, ў снежні. Мне пахваліліся, што слухаюць радыёрацыя ў кансуляце, ў генеральным консульстве Рэспублікі Беларусі ў Беластоку. Можа, гэты кансулят паспрыяе, каб спрычыніцца, да, літаратурных кантактаў паміж беларусамі Беларусі і беларусамі замежжа. Ну і будзем спадзявацца, што з часам прэзентацыі такіх кніг будуць адбывацца і ў самім кансуляце Беларусі. Яшчэ раз віншую з выхадам гэтай кнігі, поспеху гэтай кнізе. Дзякуй за гутарку. Дзякую.